teško mnie na duša ta, za ty samo milo płacze, a suti mam na dalece, niama da se vrna veče, a suti mam na dalece, niama da se vrna veče. Ja mam da se vrna veče, a suti mam na daleče, ja mam da se vrna.